نہ کرنا حشر میں رسوا، میرا رکھنا بھرم مولا، گناہ کر خوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، تو نا خوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، میں رحمت مغفرت دوزخ سائل